103. Sure, Sure Esr. Mekke'den nazil bolgan 3 ayet. Nahayeti şefkatlik ve mihriban Allah'ın ismi bilen başlayman. Zaman bilen kesem ki, iman etkan, yakşı emellerini kılgan, birbirige hakını tevsiye kılışkan, birbirige sevrini tevsiye kılışkan kişilerden başka, hemme Adem çokum ziyan işçididir.